Minutę temu minęła godzina piąta. Za oknem przez śnieg tak jasno, że można sobie wyobrazić, że to już rano. Witam wszystkich świeżo obudzonych. Z tej strony Justyna Grabasz. Potowarzyszę Państwu jeszcze do godziny szóstej. Trójka budzi. Do you know your way? Or searching for some mountains lost? Just wanting your wind at any cost. Taught from childhood that he must never fail. His steadfast values and unnecessary wiles. Every stranger is your enemy. Never smile. Odyssey za nami i czas, proszę Państwa, na cotygodniową samplową zagadkę. Tym z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominam zasady. Otóż za moment usłyszą Państwo piosenkę. Od razu zdradzam, że to będzie rap. I w tym utworze, jak to często w przypadku piosenek właśnie rapowych bywa, można usłyszeć sample z innej piosenki. No i do Państwa już należy kwestia odgadnięcia, co to za sample i oczywiście wysłania mi poprawnej odpowiedzi na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Shades and corn braids. He pinching pennies. Honeys had the high top jellies, shooting skelly. Motherfuckers was all friendly, lounging at the barbecues, drinking brews with the neighborhood crews, hanging on the avenues. Turn your pages to 1993. Niggas is getting smoked, G. Believe me. Talk slick, you get your neck slick quick. Cause real street niggas ain't having that shit. Toting texts for rep, smoking blunts in the project hallway, shooting dice all day, waiting for niggas to step up on some fighting shit. We get hype and shit and start fighting shit. So step away with your fist fight ways, motherfucker. This ain't back in the day, but you don't hear me though. Back in the day, remember they used to talk. Yo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. All of this to me is a mystery. I hear your motherfuckers talk about it, but I stay seeing bodies with the motherfucking chalk around it. And I'm down with the shit too. For the stupid motherfuckers wanna try to use kung fu instead of a Mac-10, he tried scrapping. Slugs in his back end. That's what the fuck happens when you sleep on the street. Little motherfuckers with heat wanna leave a nigga 6 feet deep. And we come into the way to make sure the crying and commotion ain't a motherfucking fake. Back in the days, our parents used to take care of us. Look at them now, they even fucking scared of us. Calling the city for help because they can't maintain. Damn, shit done changed. I wasn't in the rap game, I probably have a key knee deep in the crack game. Because the streets is a short stop. Either you're slinging crack rock or you got a wicked jump shot. Shit, it's hard being young from the slums, eating 5 cent gums, not knowing where your meal's coming from. And now the shit's getting crazier and major. Kids younger than me, they got the sky grand pages. Going out of town, blowing up. 6 months later, all the dead bodies showing up. It made me want to grab a 9 and a shotty. But I gotta go identify the body. Damn, what happened to the summertime cookout? Every time I turn around, a nigga getting took out. Shit, my mama got cancer in her breast. Don't ask me why I'm motherfucking stressed. Things done changed. Mówiłam, że będzie rap, wszystko się zgadza. Nic więcej nie zdradzę, jaka piosenka jest wykorzystana, właściwie samplowana w tym utworze. Odpowiedź należy do Państwa. Klimat to już będzie zupełnie coś innego. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa odpowiedzi. Rozwiązanie za pół godziny. Szansę miał ją zrobić. Och, gdyby mógł się spóźnić. zdrażnić i urodzić najmniej za 100 lat. Dawno mieszka w moim sercu pewien starszy pan. Gdyby nie różnica wieku, wyszłabym już za. Trzeba trafić w czas. Krystyna Prońko i Trafić w czas. Lata 70., dokładniej rok 77. I piękne, połamane, funkowe rytmy. Mam nadzieję, że wystarczająco porankowo pobudzające. Jakiś czas temu bardzo ciekawie zremiksował ten utwór Cocolino i już zapowiadam, że ta wersja w remiksie jeszcze się w audycji Trójka Budzi, oczywiście środowej audycji, pojawi. No to, mili Państwo, teraz jeszcze na chwilę odrobinę zwolnimy. Marvin Gaye i When Did You Stop Loving Me? When Did I Stop Loving You? You know, when you say your marriage vows, they're supposed to be for real, I mean. If you think back about what you really said, you know, about honor and loving and obeying until death do us part, no. But it shouldn't be that way, it should. It should be lies, because though it turns out to be lies, if you don't honor what you said, you'd lie to God. The words should be changed. Ooh, now as I recall, we tried a million times, again. How could you turn me into the police? Didn't I? not really bitter, babe. I wish you all the luck and all the good love in the world. Good luck in the world. But I know you'll never be satisfied. No, you still won't be standing by your side. Memories haunt you all the time. I will never leave your mind. Got judgment on your side. You say bad things and you lie. All we did was fuss and fight. It don't matter, baby. Take a lesson, hey, come on. Come on, come on. I never thought I'd see the day when you put me through what you put me through. You try your best, you say I gave you no rest. When did you stop loving? Pan Zbyszek napisał, że Marvin Gaye odrobinę docieplił pokój, w którym słucha audycji. Co klasyk, to klasyk. 19 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa drugą część kalendarium. I tym razem zaczynam od roku 1930. Wtedy urodził się Roman Cieślewicz, jeden z członków, z czołowych twórców Polskiej Szkoły Plakatu, zaliczany do największych grafików drugiej połowy XX wieku. W latach 50. był dyrektorem artystycznym miesięcznika Ty i Ja. Od 1963 roku mieszkał za granicą. Po wyjeździe z kraju został szefem artystycznym tygodnika Elle i współpracownikiem magazynu Vogue. Miał ponad 100 wystaw indywidualnych, grafiki, fotomontażu, plakatu, fotografii. Brał udział we wszystkich najważniejszych prezentacjach sztuki plakatu w Polsce i niemal we wszystkich krajach świata. Zmarł 21 stycznia 1996 roku. I tego samego dnia, 13 stycznia, ale w roku 1951 urodził się Antoni Szymanowski, piłkarz, trener, złoty i srebrny medalista olimpijski, srebrny medalista Mistrzostw Świata w 1964 roku. Reprezentował barwy Wisły Kraków i Gwardii Warszawa. W reprezentacji rozegrał 82 mecze, strzelając jednego gola. Debiut zaliczył 22 lipca 70 roku w Szczecinie w wygranym 2-0 meczu towarzyskim z reprezentacją Iraku. Ostatni mecz rozegrał 9 lipca 80 roku w Bogocie w wygranym 4-1 meczu towarzyskim z Kolumbią. Dalej rok 1957. Wtedy założono Aeroklub Ziemi Lubuskiej. Powstał na lotnisku Zielona Góra Przylep jako jeden z 46 oddziałów Aeroklubu Polskiego. Przy Aeroklubie działa ośrodek szkolenia zajmujący się szkoleniem praktycznym i teoretycznym oraz poszczególne sekcje: spadochronowa, paralotniowa, swobodna, motolotniowa, modelarska, szybowcowa i samolotowa. Na lotnisku w Przylepie swoją siedzibę ma Lotniczy Oddział Straży Granicznej oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dalej rok 1965. Wtedy w kawiarni Nowy Świat w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu kabaretu Dudek. W ciągu 10 lat działalność kabaretu odbyło się około 1000 przedstawień, na które złożyło się blisko 200 sketchów, monologów i piosenek kilkudziesięciu kompozytorów i autorów. W Filar zespołu tworzyli Edward Dziewoński, Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski, Wiesław Michnikowski i Irena Kwiatkowska. 13 stycznia 1972 roku to data śmierci Edwarda Fischera, poety, autora tekstów piosenek, librecisty od 1952 roku związanego z Polskim Radiem. Fischer był współorganizatorem programu Trzeciego Polskiego Radia i festiwalu w Opolu. Autor tekstów znanych piosenek Pójdę na Stare Miasto, Przyjedź Mamo na Przysięgę, Srebrne Wesele i Stoję w oknie. Urodził się 10 października 1916 roku. I ostatnia data, 1976 rok i premiera filmu Krzysztofa Kieślowskiego Personel. Bohater filmu rozpoczyna swoją pierwszą pracę w pracowni krawieckiej w teatrze. Wyidealizowane postrzeganie przez niego własnej pracy jako znaczącego wkładu w przygotowanie spektaklu zderza się ze smutną rzeczywistością drugiej połowy 70. lat XX wieku w PRL-u. Główne role zagrali Juliusz Machulski, Irena Lorentowicz i Włodzimierz Boruński. Przed nami jeszcze kalendarium muzyczne, ale zanim to trochę muzyki. Move Like This. Alright, let's do this. I don't know how I'ma end this, but I know how I'ma start it. She said she never seen anyone move like this. Smooth like this. Cool like this. She said she never seen anyone do like this. Like this, swing like this. Just move slow, babe. World is all yours, your flow, babe. Cause you know, babe, I'm all yours. So don't go, babe. Dance one more time, one more, babe. Close, baby, cause you're mine. She said she never seen anyone move like this. Smooth like this. Cool like this. She said she never seen anyone do like this. Like this, swing like this. Just move slow, babe. World is all yours, your flow, babe. Cause you know, babe, I'm all yours. So don't go, babe. Dance one more time, one more, babe. Never ever seen no one move like this. Girl, slow down, I don't want no kids. Lucas G spinning hits on hits. And it's the shy and we dance at the crib. Just move legs if you don't got hips. Okay, okay, I see. Why talk if it's all just shit? Oh yeah, I said it. Don't smoke but roll with me. Holding me while we play this Jodeci. Got plug like rotary. Trusting me, loving me like poetry. Got relationship with the bartender. Swipe till I got none left, tender. Me, I'm a progress of work. Render. Just move slow, babe. World is all yours, your flow, babe. Your flow. Cause you know, babe. Cause you. I'm all yours. So don't go, babe. Dance one more time, one more, babe. And get close, baby. Cause you're mine. She said she never seen anyone move like this. Cool like this.

gonna rain today. It's gonna rain today. See the clouds come together. It's gonna rain, to za nami. 23 minuty zostały do godziny 6. Pół godziny temu obiecałam rozwiązanie samplowej zagadki. No i jest. Jako pierwsza odpowiedzi poprawnej udzieliła pani Marta z Poznania, która chwilę temu pisała, że się nie może dobudzić. Jak widać, dobudzić się udało. Gratuluję. Pan Piotr napisał natomiast, że w tym utworze wykorzystano kilka sampli, m.in. Little Ghetto Boy, Dr. Dre. Ale tu chodziło oczywiście o utwór grupy The Main Ingredient, zatytułowany, no właśnie, Summer Breeze. Rozwiązanie naszej dzisiejszej samplowej zagadki, czyli Summer Breeze i zespół The Main Ingredient. Mimo że tytuł letni, to myślę, że mimo wszystko dobrze komponuje się z tym dzisiejszym bardzo zimowym krajobrazem. Jeszcze raz gratuluję pani Marcie, która odpowiedziała jako pierwsza. Pan Michał pisze, że właśnie szykuje się na śnieżny spacer z psem. O tej porze jeszcze cichutko i spokojnie, ludzi nie ma, więc śnieg świeży, idziemy narobić śladów. Ktoś musi być pierwszy. To ja proponuję jeszcze aniołki w śniegu. To jest dopiero ślad. My hair now, and wondering what dress

co ludzie przy nas i my przy nich. Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie. Jakie to uczucie, gdy zawodzić człowiek. Spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, w nocy. Albo inaczej, refleksje to za nami. Tak jak obiecałam, mam dla Państwa jeszcze kalendarium muzyczne i zaczniemy od roku 1870. Wtedy urodził się Henryk Opieński, kompozytor i muzykolog. Był założycielem pierwszego w Polsce czasopisma muzykologicznego Kwartalnik Muzyczny, a w 1920 roku założył w Poznaniu pierwszą w Polsce Akademię Muzyczną. Skomponował m.in. operę Maria na podstawie powieści Antoniego Malczewskiego. Tego dnia, ale wiele lat później, bo w roku 1961 urodził się Graham McPherson, założyciel i wokalista zespołu Madness. Dalej rok 1964. Wytwórnia Capitol Records wydała w USA pierwszą płytę zespołu The Beatles. Single I Wanna Hold Your Hand został najszybciej sprzedającą się małą płytą za oceanem. W ciągu 3 tygodni kupiono 1 000 000 egzemplarzy. A w roku 1969 kolejna muzyczna legenda, czyli Elvis Presley, w Memphis nagrał po raz pierwszy od czasów współpracy z wytwórnią Sun w latach 50. muzyczną sesję, która zaowocowała jego 18. singlem numer 1, Suspicious Minds. Przechodzimy jeszcze do roku 2012. Wtedy zmarł Zbigniew Wegehaupt, kontrabasista jazzowy i kompozytor, wielokrotnie uznawany za najlepszego kontrabasistę na polskiej scenie jazzowej. Grał z takimi polskimi muzykami jak Jan Ptaszyn-Wróblewski, Tomasz Stańko czy Wojciech Karolak. Nagrał jako muzyk studyjny kilkadziesiąt płyt z kręgu muzyki jazzowej, rozrywkowej i filmowej. I na koniec jeszcze jedna rocznica. 13 stycznia 1971 roku w wieku 33 lat zmarł Donny Hathaway, wokalista i muzyk jazzowy, bluesowy i soulowy. Jego pierwszy singiel The Ghetto Part 1 doceniono przez muzyczny magazyn Rolling Stone, który mianował go największą nową siłą w gatunku soulu. Urodził się 1 października 1945 roku. No to mili Państwo, posłuchajmy jego fantastycznego głosu. I believe to my soul. Belong. You're gonna look for me and I'll be gone. I believe. when you know my name. When you know my name. When you know my name is Johnny. I believe. Oh, yeah, yeah. Oh, baby. I think I'm gonna have to use my rod. I got to know how you really feel. I got to know if your love is really real. Cause I believe. Oh, you don't want me. Said I believe. You don't need me. I believe. Gdyby żył, miałby dziś 75 lat. Donny Hathaway. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Irena Dan. Ja się nazywam Justyna Grabasz i na koniec jeden chyba z najciekawszych singli poprzedniego roku. Kruan Gbin i Time. You and I. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Do usłyszenia. Here we go.